złotych. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 października, jest 7. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Bliżej pokoju na Bliskim Wschodzie. W Egipcie podpisano deklarację wsparcia dla rozejmu w Strefie Gazy. Prawdopodobnie błąd maszynisty to prawdziwy cud, że w katastrofie kolejowej na Słowacji nikt nie zginął. Kosmiczne serduszko numer 1 poszło za 1 300 000 zł. Jurek Owsiak wręczył je zwycięzcy aukcji. Deklarację wsparcia dla pokoju w Gazie podpisali w Egipcie przywódcy USA, Egiptu, Turcji i Kataru. W tym samym dniu, w którym Hamas uwolnił wszystkich żyjących izraelskich zakładników, w kurorcie w Sharm el-Sheikh spotkali się liderzy 20 krajów, w tym mocarstw Bliskiego Wschodu i państw Europy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Współgospodarz szczytu, prezydent USA Donald Trump, mówił, że na Bliskim Wschodzie zapanował pokój, a wojna w Gazie się zakończyła. Pomoc humanitarna napływa do Gazy. Setki ciężarówek z żywnością, lekami i innymi potrzebnymi rzeczami wjeżdżają na teren, a wiele z tego finansują ludzie obecni na tej sali. Przywódcy z Bliskiego Wschodu studzili jednak optymizm, a podpisany przez 4 kraje dokument określono jako wsparcie dla pokoju w Gazie. Ma to być dokument, który stwarza ramy gwarancji udzielonych przez 4 kraje. W deklaracji napisano o przyspieszeniu pomocy humanitarnej oraz o potrzebie rozpoczęcia rozmów o przyszłości Gazy. Ta bowiem nie została jeszcze uzgodniona. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na szczycie w Egipcie zabrakło przedstawicieli Izraela i Hamasu. Na Słowacji trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszej katastrofy kolejowej. Policja wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. W wyniku czołowego zderzenia pociągów rannych zostało prawie 70 osób. Nikt nie zginął. Do wypadku doszło w okolicach Rożniawy na wschodzie kraju, w miejscu, gdzie dwa tory łączą się w jeden przed wjazdem do tunelu. Według mediów maszynista jednego z pociągów miał zignorować sygnał stój na semaforze. Zbyt późno rozpoczął hamowanie, w wyniku czego skład uderzył w drugi pociąg wyjeżdżający z tunelu. Słowackie władze na razie nie potwierdziły tej wersji wydarzeń. Można jednak przypuszczać, że nie doszło do systemowego zaniedbania, lecz do błędu ludzkiego. Więcej wyjaśni śledztwo w najbliższych tygodniach, powiedział minister transportu Józef Rasz, a szef resortu zdrowia Kamil Szaszko zaktualizował dane dotyczące liczby poszkodowanych. 7 osób jest ciężko rannych, 14 ma średnio ciężkie obrażenia, a 48 zostało lekko rannych i nie wymagało hospitalizacji. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął, stwierdził minister Wojciech Stobba, Polskie Radio. Tylko w ostatni weekend policja poszukiwała 34 osób z zagrożeniem zdrowia lub życia. Tragicznie zakończyły się poszukiwania dwojga nastolatków na Podkarpaciu. Nie żyją 14-letnia Maja i 15-letni Wiktor. Rzeczniczka policji Katarzyna Nowak zdementowała pogłoski, że powodem był udział w internetowym wyzwaniu. Chciałabym uspokoić, zdementować tę informację, żeby też niepotrzebnie nie nakręcać tego typu informacji. Natomiast, żeby była jasność, robimy wszystko jako policja, żeby takie osoby bezpiecznie wróciły do domu. Od kilku dni trwają poszukiwania 16-latków Joanny Ciepluchy z miejscowości Borowa i Karola Szewczyka z Koluszek. Po latach najbardziej pamięta się tych najbardziej wymagających. Dziś Dzień Nauczyciela. Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie o swoich ulubionych wychowawcach mogą mówić bez końca, ale z dzwonkiem na przerwę. Lubię panią Beatkę, panią Basię, panią Ewę za to, że nas uczy, że nam pomaga, robi dla nas różne plastyczne zabawy. To bardzo fajna pani, bo po prostu uczy nas szpagatów, no i ja umiesz szpagat i sznurek. Dzień Nauczyciela został ustanowiony 14 października w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Gościnią Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie o 8.13 wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z numerem 1 trafiło do zwycięzcy aukcji. Jurek Owsiak przekazał je Robertowi Dobrzyckiemu, który zapłacił za nie 1 300 000 zł. Zwycięzca aukcji Robert Dobrzycki przyznał, że najważniejszy jest cel: hematologia i onkologia dziecięca. Sam cel i na co te pieniądze zostały przekazane, to jest jedno, a druga, jaka jest wartość tego serduszka, które było w kosmosie. No, mało rzeczy, mało ludzi było w kosmosie, więc to jest niesamowite i super. I to, że Polak był w kosmosie z tym serduszkiem, to jeszcze nadaje tego splendoru. No, serduszko było w kosmosie razem ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest takim polskim symbolem. Jedną z największych, jeżeli nie największą taką organizacją w Polsce, która istnieje od ponad 30 lat i dla mnie właśnie to był ten symbol, z którym byłem tak dosyć mocno emocjonalnie związany i dla mnie wybór był dosyć jasny. Podczas tegorocznego finału WOŚP na hematologię i onkologię dziecięcą zebrano blisko 290 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A pan umie szpagat i sznurek, proszę pana? Oczywiście, że tak. Spróbujemy za chwilę. Norbert Michalak i sport. Dzień dobry. Sensacja w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja tylko zremisowała na wyjeździe z Islandią 2-2. To pierwsze stracone punkty przez trójkolorowych. Francuzi już wczoraj mogli przepieczętować awans na Mistrzostwa Świata. Potrzebowali do tego nie tylko wygranej na wyjeździe z Islandią, ale również straty punktów przez Ukrainę w starciu z Azerbejdżanem. Ostatecznie na stadionie Krakowi Ukraińcy wygrali 2-1. A pierwszy w historii awans na piłkarski mundial wywalczyła reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. W ostatniej kolejce eliminacji zespół ten pokonał Eswatini 3-0. Dobre wiadomości z Gruzji. Polskie szachistki są już pewne piątego w historii medalu drużynowych Mistrzostw Europy. W przedostatniej ósmej rundzie turnieju w Batumi pokonały francuski 3-1. Biało-czerwone mają duże szanse na wywalczenie złotego medalu. W Maroku generalny sprawdzian przed Dakarem. Po pierwszym etapie ostatniej rundy Mistrzostw Świata w rajdach cross country dobrze poradzili sobie polscy kierowcy. Siódme miejsce zajęli Michał Goczał i Hiszpan Diego Ortega, 14 Marek Goczał i Maciej Marton, a 16 Eryk Goczał z Szymonem Gospodarczykiem, który tak opisuje wczorajszy etap. Zaczynał się w górach, zruszaliśmy z 1000 metrów nad poziomem morza, wjeżdżaliśmy na 1600. Górskie takie skaliste drogi z przepaściami. No tam było bardzo kręto, można powiedzieć powoli. Odcinek był szybki, z takimi rowami poprzecznymi. Po prostu była tutaj wcześniej ulewa i poprzemywało drogi tak, że były takie bardzo duże poprzeczne rowy. Łatwo było uderzyć, urwać koło. Wśród motocyklistów 13 miejsce w klasyfikacji generalnej i 4 w klasie Rally 2 zajął Konrad Dąbrowski, a w klasie ciężarówek 3 miejsce zajmują Dariusz Łysek jako kierowca, Jacek Czachor jako pilot i Darek Rodewald jako mechanik. Nie wiem, czy było słychać, ale kończył serwis Norbert w szpagacie właśnie. Zaczyna się pochmurny i deszczowy wtorek. Ewentualnych przejaśnień spodziewajmy się na północnym wschodzie kraju. Pada na północy i w centrum, po południu będzie padać na zachodzie i południu. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 5 stopni na Podhalu do 12 w Warszawie i w okolicach Szczecina. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine za 4399 zł. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 294 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment do 21 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Dziś 14 października, czyli święto, wolne od szkoły. W Dniu Nauczyciela ważne są życzenia. Ja życzę paniom, żeby zawsze były szczęśliwe, żeby nigdy nie chorowały i żeby zawsze miały fajne dni i żeby im się nigdy nie nudziło i żeby jak najdłużej żyły. Dużo szczęścia, zdrowia, radości i dużo prezentów. O, to najważniejsze. No to jakie prezenty w modzie w tym roku? Co tam wczoraj państwo nauczyciele dostali? 2 2 i 7 3 i też wspominamy dziś nauczycieli. Zapraszamy. O wyzwaniach współczesności w zawodzie nauczyciela powiemy po 7.30. Wcześniej Studio Trójki odwiedzi Małgorzata Szumowska, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Madness i Our House. Na początek drugiej godziny porannej audycji w Trójce mamy 7:12, a w studiu witam Małgorzatę Szumowską, prezeskę i założycielkę Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o samej działalności fundacji i o wyzwaniach, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnością wzrokową w Polsce, to temat aktualny, asystencja osobista, znalazła się w wykazie prac rządu na dzisiaj. Po miesiącach walki tak naprawdę osób... A znalazła się? Bo tak, asystenta tak. rodziny mamy, a nie asystenta osobistego. To chyba jakaś świeżynka, bo jeszcze wczoraj od 20 chyba trzeciej sprawdzałam, nie było nic. Aha, no to będziemy się przyglądać sprawie, ale nie zmienia to faktu, że bardzo długo czekają osoby z niepełnosprawnościami i ich asystenci na wsparcie finansowe. Tak. Owszem, ja oprę się o takie trzy kluczowe dla mnie momenty osobiście, czyli trzy protesty właśnie o asystencję osobistą 3 grudnia, potem w maju przed samymi wyborami prezydenckimi i w sierpniu. Ten 3 grudnia jest o tyle ważny, jest to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Na siarczystym mrozie protestowaliśmy o to, żeby Ministerstwo Finansów tak trochę wypuściło projekt, na który bardzo czekała szeroka część środowiska osób z niepełnosprawnościami, sojuszników, opiekunów i tak dalej, i tak dalej. Coś tam się udało i wydawało się, że temat ruszył, tak? Były bardzo szerokie konsultacje społeczne, naprawdę, to trzeba podkreślić, były fenomenalne, były w terenie, w kilku miastach w Polsce, były online, ponad 1000 osób konsultowało tę ustawę i naprawdę była top, to znaczy zgodna z konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami. Inne zdanie miało Ministerstwo Finansów właśnie. Tak, ale teraz zwrot akcji. Zaczyna się jakaś tam praca, powołany jest jakiś specjalny zespół. No i zaczyna się, ta maszyna weszła w jakiś ruch. I co się okazuje? Wiosna, lato i kawałek jesieni przeleciało i tak naprawdę boksujemy się z tym, żeby w ogóle projekt ustawy został przepchnięty przez SKRM. Tymczasem on jest po prostu kastrowany bezlitośnie. Naprawdę, jest kadłubkowany. Ja nawet tutaj, żeby nie zapomnieć niczego, to sobie przygotowałam taką bardzo ważną rzecz. Może nas ktoś akurat będzie słuchał z Ministerstwa Finansów, ale to nie jest kwestia tylko Ministerstwa Finansów, tylko to jest kwestia tak naprawdę pracy pełnomocnika osób pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, który w mojej ocenie, a dodam, że to jest osoba, na którą oddałam głos w wyborach parlamentarnych i byłam pierwszą kibicką pana Łukasza Krasonia, bo wydawało mi się, że to jest osoba bardzo konwencyjna, świadoma, która też z racji swojej niepełnosprawności bardzo złożonej po prostu będzie wiedziała, że pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to przekonać wszystkie ważne osoby, które będą pracować nad tym, czyli między resortami trzeba się po prostu posnuć i przekonać, dlaczego jest to tak ważne i dlaczego właśnie w takiej formie, dlaczego projekt skonsultowany był właśnie taki. To, co jest bardzo istotne i mówimy o tym, znaczy zaczynamy o tym mówić jako asystencji na piątkę, chociaż na pewno nie na szóstkę, to jest fakt, że musi być swoboda wyboru asystenta, tak? Musi być dowolność w przenoszeniu godzin, czyli jeżeli ktoś ma bardzo złożoną niepełnosprawność i chce sobie schomikować te godziny, na przykład na jakiś wyjazd, tak? To żeby była taka możliwość, a żeby te godziny nie przepadały. Godna stawka dla asystentów za tą pracę. Adekwatne wsparcie u samych realizatorów, tak? To nie może być tak, że realizatorzy tej usługi zostaną z niczym tak naprawdę i będą musieli łatać jakieś dziury, bo to przecież też jest praca różnych osób, które będą na to wpływać. No i jakby szeroka dostępność od 70 punktów, a nie 80, jeżeli chodzi o potrzebę wsparcia. To jest po prostu taki, naprawdę taka top piątka. Tego jest więcej oczywiście, to jest bardziej złożone. I jeżeli... Bo tak jak mówię, sprawdzałam, nic mi się nie pokazało, miała być Rada Ministrów, miało być dziś tak naprawdę, ten projekt miał być dyskutowany, przepychany, bo to już tak można powiedzieć. I za chwilę mieliśmy go ujrzeć w Sejmie. Tymczasem niestety jest cisza i spodziewamy się dalszej kastracji. I to jest dramat, proszę państwa, dlatego że ta asystencja musi mieć jakąś formę, żeby była faktycznie zgodna z konwencją. Wydajemy na nią konkretne pieniądze. To ma być inwestycja, a nie koszt. Nie tylko koszt, tak bym powiedziała. Tak, koszt oczywiście państwo poniesie, ale to ma, że tak powiem, bardzo duże szanse na duży zwrot. No tutaj ważna jest presja, choć ta presja wywierana od długiego czasu, jak słyszymy, co najmniej od grudnia zeszłego roku. Dłużej, nawet, dłużej. No tak, no oczywiście tu mówimy o tym takim bezpośrednim już zaangażowaniu tak. w protesty, ale to niewiele na razie przyniosło. Jutro pani Małgorzata Szumowska, prezeska, założycielka Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, przypomnę w Trójce, jutro Dzień Białej Laski, to tak. porozmawiajmy o dostępności. Osób z niepełnosprawnością wzrokową, bo hasło dostępność... W ogóle to się łączy z asystencją też częściowo. Oczywiście. Hasło dostępność bardzo często kieruje nasze myśli w stronę osób poruszających się na wózkach. No a tutaj także osoby z niepełnosprawnością wzrokową tej dostępności potrzebują. Jak ta sytuacja w Polsce wygląda? Czy to jest poziom zadowalający? Najpierw powiem takie moje ulubione hasło, że dostępność jednak zaczyna się w głowie. Dostępność o... Znaczy w ogóle myślenie o projektowaniu uniwersalnym, myślenie o tym, w jaki sposób można wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami w dzisiejszym świecie, który jest coraz bardziej cyfrowy. To jest bardzo szerokie. I dużo się o tym mówi. Są nawet na to przeznaczane pieniądze, ale ja mam wrażenie, że trochę kręcimy się w kółko i wciąż ta dostępność jest na poziomie takim ocierającym się o fasadowość. To znaczy robimy tę dostępność tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Ale dlaczego? Już tłumaczę. Dlatego, że w dalszym ciągu tkwimy w takim modelu narracji charytatywno-medycznej, tak? Czyli osoba z niepełnosprawnością, no to jest jakiś taki człowiek, który gdzieś tam siedzi w domu albo w DPS-ie i właściwie nie ma z niego żadnego pożytku. Przepraszam za takie uproszczenie. Ale tak nie jest. I czas wreszcie o tym zrozumieć, że dostępność robi się chociażby po to, żeby przyszedł do nas klient, tak? Ja za chwilkę jadę na konferencję o dostępności usług medycznych, dostępna ginekologia i tam będziemy mówić właśnie o dostępności też osób z ochrony zdrowia i gabinetów medycznych. Tej dostępności naprawdę nie ma. W związku z tym, jeżeli nie zaczniemy widzieć człowieka w człowieku, a będziemy widzieć tylko niepełnosprawność, to będziemy kręcić się w kółko. Ale już do samego Międzynarodowego Dnia Białej Laski, który faktycznie jutro, i to jest takie ważne święto w moim kalendarzu, no w Polsce mamy ponad 1,8 miliona osób z niepełnosprawnością wzroku, ponad 50 tysięcy osób to są osoby niewidome. Czy to jest dużo, czy niedużo? No jest całkiem sporo. I ja teraz robiłam taką akcję, ponieważ oprócz tego, że jestem prezeską Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, to jestem też dyrektorką Niewidzialnej Wystawy w Warszawie, i robimy taką akcję świadomościową w tym roku pod hasłem Mam życzenie. Czyli osoby z niepełnosprawnością wzroku przysyłają mi, między innymi mój zespół, moi pracownicy, moi koledzy, przysyłają mi swoje takie życzenia do społeczeństwa. I to są życzenia tak bardzo powtarzające się, tak bardzo proste właśnie. To, co tam najczęściej się pojawia. Żeby po prostu zauważyć człowieka, a nie niepełnosprawność, tak? Żeby na przykład mądrze pomagać, słuchać, a nie robić coś pod siebie, bo chcę się poczuć fajnie, bo chcę pomóc, więc tam szarpnę, popchnę, będę kimś manewrować. to jest człowiek. Niepełnosprawność jest jedną z wielu cech. Te osoby chcą być właśnie klientami, studentami, rodzicami, pracownikami. To jest niezwykle ważne, tak? Więc te wszystkie tematy, o których dziś mówimy, bardzo szybko, one się naprawdę zazębiają. W związku z tym ja też tego życzę, żeby jak najwięcej osób, które nas słuchają, faktycznie przeszły taką rewolucję w swojej głowie i dostrzegły właśnie ten potencjał w osobach z niepełnosprawnościami. On będzie czasem mniejszy, czasem większy. Ale włączanie społeczne to jest coś, czego my teraz bardzo potrzebujemy, ponieważ mamy starzejące się społeczeństwo i to odzyskiwanie każdego człowieka, włączanie go na rynek właśnie na przykład pracy, ale też do życia społecznego, to jest bezcenna sprawa. To także rozmowa o godności, prawda? No, a tak sobie pozwolę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ponieważ na niedzielną wystawę przychodzą do nas szkoły, klasy i nauczyciele, w związku z tym, jeżeli słuchają nas jacyś nauczyciele, którzy byli u nas, a uwielbiam z nimi rozmawiać, to życzę dużo wytrwałości, dużo siły i dużo też takiego pozytywnego wajbu dookoła, takiego właśnie wsparcia, nie tylko presji, ale wsparcia, żeby ten piękny zawód był wykonywany z ogromną przyjemnością i żeby ta pasja nie tylko się tliła, ale się rozpalała. Tutaj stawiamy kropkę, ja też podpisuję się pod tymi życzeniami. Małgorzata Szumowska, prezeska i założycielka Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, była gościnią Trójki o Poranku. Bardzo dziękuję. A to jest piosenka dnia w Trójce. Richard Ashcroft i Heavy News. Dziś często na naszej antenie.

Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego teraz kupując na raty 0% zyskasz kod o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Fakt? Tylko polskie znaki bywają zwodnicze? Kura są. Tak się czyta nazwę kraju karaibskiego, co nie zmienia faktu, że ma 160 tysięcy mieszkańców, a może zagrać na piłkarskim mundialu. To byłby rekord maleńkości na Mistrzostwach Świata. No dobrze, jest 6:30. Skrót serwisu i Agnieszka Drost. No to ja też trochę o statystykach. Dziś Dzień Nauczyciela. W polskim systemie oświaty pracuje 707 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, 84%, to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to prawie 46 lat. Najmłodszy nauczyciel ma 19 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej. Najstarszy ma 88 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina oświadczył, że musi opuścić kraj, by chronić swoje życie. Wykluczył jednak podanie się do dymisji. Na Madagaskarze od ponad 2 tygodni trwają masowe antyrządowe protesty. Według wyliczeń ONZ od początku protestów zginęły 22 osoby. Prezydent kwestionował ten bilans i stwierdził, że w starciach ze służbami zginęło 12 złodziei i wandali. 3/4 ludności Madagaskaru żyje poniżej granicy ubóstwa, a średnia wieku wynosi 20 lat. Przez ponad 50 lat mieszkaniec północnych Włoch udawał niewidomego i w tym czasie pobrał rentę inwalidzką i inne dodatki w łącznej wysokości około 1 000 000 euro. 70-letniego oszusta wykryła gwardia finansowa. Zaobserwowano, że pracował w ogrodzie sprawnie, posługując się niebezpiecznymi narzędziami. Sam robił też zakupy, wybierał warzywa i owoce i płacił gotówką, którą bez problemu odliczał. Odpowie za oszustwo i nielegalne pobieranie środków z kasy państwa. Więcej informacji w serwisie o 8. Minut jeszcze do 8. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. O tej porze zaglądamy do świata ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 3 naukowców podzieli się tegorocznym Noblem z ekonomii. To Joel Mokyr, Philippe Aguillon i Peter Howitt, którzy zostali nagrodzeni za wyjaśnienie znaczenia innowacji dla wzrostu gospodarczego oraz za teorię twórczej destrukcji. A tę dobrze ilustruje upadek Nokii, popularnego kiedyś producenta telefonów komórkowych, tłumaczy dr Marcin Mrowiec z Business Center Club. Tutaj mamy właśnie przykład tej twórczej destrukcji. Stworzenie smartfona spowodowało destrukcję Nokii i telefonów opartych tylko i wyłącznie o wybieranie numeru telefonu. Nagroda Nobla to 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 4 miliony złotych, złoty medal i dyplom. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który precyzuje, w jakich sytuacjach pracownik może utracić prawo do zasiłku chorobowego i uściśla zasady kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. To jeden z projektów deregulacyjnych rządu. Konin i Bełchatów, te dwa miasta są brane pod uwagę jako lokalizacje dla drugiej w Polsce elektrowni atomowej, bo warto wykorzystać tutejszą infrastrukturę, powiedział w Poznaniu minister energii Miłosz Motyka. Moim zdaniem powinniśmy wykorzystać po prostu tę infrastrukturę tutaj, bo no nie po to budowaliśmy, inwestowaliśmy przez lata, także w sektor i w pracowników, żeby dzisiaj tak po prostu odpuścić i zapomnieć o tym, co zostało tutaj stworzone. Na razie nie wiadomo, kiedy może powstać druga elektrownia atomowa, ani kiedy zapadnie decyzja w sprawie jej lokalizacji. Pierwsza ma powstać na Pomorzu. Średnio 672 zł płacili kierowcy za OC w 3 kwartale bieżącego roku. To o 8 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o 35 zł mniej niż w 2 kwartale bieżącego. Tylko w 6 miastach wojewódzkich mieliśmy podwyżki OC, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Największe podwyżki mogli odczuć mieszkańcy Białegostoku, nieco ponad 5%, oraz Bydgoszczy prawie 3,5%. Z kolei największe spadki dotyczyły mieszkańców Opola, 7,5%. Najwięcej za OC płacą młodzi kierowcy, to już nawet ponad 2700 zł. Złoto drożeje, jego uncja kosztuje obecnie 4176 dolarów, a za dolara dziś rano płacimy 3 zł 67 groszy, za euro 4,26. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, na zachodzie kraju bardzo deszczowy, a przejaśnienia możliwe na północnym wschodzie. Miała rację Małgorzata Szumowska. W wykazie prac rządu na dziś jest projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny. Ustawy o asystencji osobistej wciąż brak. Kiedy, kochany rządzie? Kiedy? No nie dziś, w Dniu Nauczyciela, w którym państwo wspominają 2 2 i 7 3. W liceum miałem takiego wspaniałego nauczyciela. Był to jeden z najwspanialszych nauczycieli, jakich wspominam. Uczył mnie 2 lata historii i zaszczepił we mnie miłość do tego przedmiotu. No po prostu był wspaniałym człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. I nazywał się Bronisław Komorowski. Potem został prezydentem Polski. O, tego się państwo nie spodziewali. Wspominamy dziś nauczycieli. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Za 24 minuty 8. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. To the rhythm. Hero, can I be your hero? Calling for your bardzo życzę wszystkim nauczycielom, żeby w kryzysach psychicznych zawsze gminy, miasta im pomagały i przygotowywały dla nich różnego rodzaju właśnie programy wsparcia przeciwdziałania depresji. Żeby dyrektor zawsze stał za nimi, żeby dyrektor zawsze pozwalał się nauczycielom rozwijać, jeżdżąc na różnego rodzaju konferencje, debaty, spotkania. No i życzę bardzo dobrej relacji nie tylko z uczniami, ale przede wszystkim z rodzicami, bo rodzice też są z częścią społeczności szkolnej. Zapraszamy do Trójki. Nic dodać. Zostajemy w tematach szkolnych. KS, ZRW i N. Możliwe, że nic państwu te skróty nie mówią, ale współcześni nauczyciele doskonale wiedzą, o co chodzi. W samej Warszawie liczba dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym to niemal 27,5 tysiąca. To szczególnie dzieci w spektrum autyzmu lub ze zdiagnozowanym ADHD. Kto jak kto, ale nauczyciel dziś doskonale wie, jak różne potrafią być dzieci. Pytanie, czy rozumie to system szkolnictwa i czy w polskich szkołach rzeczywiście pozwalamy dzieciom na bycie sobą, a nauczycielom dajemy rozwijać pełnię swoich możliwości. 15-20% dzieci jest w spektrum jakiejś neurotypowości. To może być też dysleksja, dyspraksja, dysgrafia, dyskalkulia. One bardzo często są powiązane, współwystępują. Od współczesnego nauczyciela wymagamy już nie tylko, żeby był ekspertem swojej dziedziny i dobrym pedagogiem. Ma również wiedzieć, jak poprowadzić zajęcia dla najbardziej wyjątkowych uczniów. Przynajmniej w teorii. Nasze badanie, które robiliśmy niespełna 2 lata temu, pokazało nam, że 80% rodziców dzieciaków neuroatypowych jest niezadowolonych ze wsparcia, jakie dzieci otrzymują w szkole. Czyli te dzieciaki, mimo tego, że otrzymują diagnozę, otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to do końca nie są realizowane zalecenia z tych orzeczeń. Mówi Aleksandra Wesołowska-Sieja z fundacji GYM, zajmującej się wspieraniem osób neuroatypowych, a prywatnie mama chłopca obdarzonego pięknym umysłem. Jak trudno jest matce znaleźć odpowiednią szkołę? Niezwykle trudno. Akurat mój syn jest bardzo wrażliwy sensorycznie. Klasa 20-osobowa czy 30-osobowa, dla niego byłaby to walka o przetrwanie, tak naprawdę walka o życie. On skupiłby się tylko na tym, żeby wytrzymać, natomiast o przyswajaniu wiedzy myślę, że nie byłoby mowy. Nauczyciele jak zwykle robią co mogą. Często sami informują rodziców, że warto uzyskać orzeczenie lub opinię. Ale co dalej? Ja wiem, że ten obraz, zwłaszcza w oczach rodziców, dosyć wymagających i roszczeniowych, bywa różny. Paweł Sieradzan, pedagog i trener oświaty. Natomiast ja mam wrażenie, że nauczyciele trochę odrobili lekcje. Tylko wyobraźmy sobie, że mamy klasę 25 osób, no i całą listę zaleceń, które nauczyciel powinien wdrożyć w takiej klasie. No i wyobraźmy sobie, że mamy właśnie kilka takich osób z orzeczeniem, dodatkowo jeszcze dochodzi 10 uczniów z opiniami. No i tak naprawdę te opinie i orzeczenia mogą się wykluczać wzajemnie, czyli jest nauczyciel, który jednocześnie będzie miał w klasie 10 uczniów, którzy powinni siedzieć w pierwszej ławce. W takiej sytuacji często winimy nauczycieli, a czasem warto może samemu rozejrzeć się na przykład za szkołą, do której uczęszcza mniej dzieci. Sale są mniejsze, a nauczyciele mają więcej czasu dla ucznia. Życzę dużo wytrwałości, cierpliwości, bo podziwiam pracę nauczycieli. Jest niesamowita. Nauczycielom życzę przede wszystkim bardzo, bardzo dużo cierpliwości, czasami dystansu do różnych rzeczy. Życzę też takiej dużej otwartości, tego, żeby spojrzeć na ten świat, że on jest bardzo różnorodny, jest też różnorodne. I żeby nie zapominali po prostu o tym, że nauczyciel to jest naprawdę ktoś i nie każdy może być tym nauczycielem, więc skoro już jesteś nauczycielem, to znaczy, że jesteś naprawdę niesamowitą i wyjątkową osobą i żebyś o tym po prostu nie zapominał. A rodzicom życzymy wyrozumiałości. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody. Pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z 18. Wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników nikt do dzisiaj nie wie.